τσάπα. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σε κρατά. Θα φέρω το φεγγάρι στα πόδια σου και τα αστέρια του ουρανού. Μ' άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά. Άσε να είμαι αυτός που το χέρι σου κρατά. Άσε να είμαι αυτός που τα χείλη σου φιλά. Τραγούδι θα σου φτιάξω αγάπη μου και ο κόσμος σας γέλα. Μ' άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά. Εσύ κι εγώ αν θέλεις μαζί. Άφησε με λοιπόν. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σε κρατά. Θα φέρω το φεγγάρι στα πόδια σου και τα αστέρια του ουρανού. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά. Άφησε με λοιπόν. Άσε να είμαι αυτός που το χέρι σου κρατά. Άσε να είμαι αυτός που τα χείλη σου φιλά. Παγούδι θα σου φτιάξω αγάπη μου και ο κόσμος σας γέλα. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά. Άσε να είμαι εγώ αυτός που σ' αγαπά.